okei kolaka te na bali na tikali seko kanisa malamu confiance nga na pesa yo ata basili kata ya yo esieleki kana zingi mamoko e motema pasi ya ema kaniseleki na sani niyo na iko mopali ya motema bose ponga na kosale lakae kala na mbongo mbangu te balia batika gana mesa na boye malamu confiance nga na pesa yo ata basili kata ya yo esieleki kana zingi maboko e nalatina ndoto nga na betili baku nalatina ndoto nga na betili baku nana sala nini lokola yo kei mabose mboka na kosalela kae kala na mbongo mbangu te balia batika gana mesa na boye Aleluya.